الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا موضوع قرآن أو توحيد علم غيب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا مسجد حاجی محمد نور نوتا استا مدنی بازار کی حسن خان مارکیٹ نمبر 1 تاجمل باچا سرا ملاوے گی من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی زتمند و حاضرین و مسلمانان و رونو دا پکی غر پکل آمد استاس مخ کی مولانا صاحب و نور علماء کرام و د دې موقع مناسب الحمدللہ خپورا کافی بیانو کو الله رب العزت موږ او تاسو له پاغبانې د عمل کولو توفیق راکړي. اصل کې لکه څنګه مخکې مولانا صاحب وی چې دا یو ډېر مبارک او بابرکت مجلس دی او د دې وجه نه بابرکت دی چې د رب العالمین د عظیم الشان کتاب یعنی ختم شوی او یوشی تا یو موقعی تا اللہ رب العزت بابرکت او د خوشحالی وی نو یقینا چې هغه بابرکت او د خوشحالی وی زمائی زتمندو د داسې مجالسو مقصدم داوی چې د عام امت په ذهن کې د دین او د قران طرف ته توجه پیدا شي. داسې مجالسو کې بیان او تقاریر او ریدو مقصد دانی چې بس یو سیاسي جلسه واو یره جوش کې خلک را لاله خبره ختم شو نه یاد ساتي کوم خبره چې د قران او سنت پرانا کې علما کرام تاسو لګی کدا موږ تاسو واورو دې ته عملی شکل ورکو نو سبب الله میدان د محشر کې دیواره کې موږ تاسو نه تپوس کوي. تاسو غري دنیا کې دنیوي لحاظ سره یو صاحب اقتدار شخصیت وي هغه د ځان نه د خواهش مطابق یو قانون او فیصله جوړه کی داغه په نه منلو سمره سخت سزا په دنیا کې مقرره دا سی دا سمره خبرې چې تاسو اورئ نو دا د الله او د الله د رسول فیصله او رب کریم قسم خوړلې کچا حق خبره بیان نکد آغنه بمتپوس کوم خو کچا واوری دا وغیت ساملی شکل ورنکو یغنه بمتپوس کوم اللہ سور عراف کی ویلی اتم پارکی اللہ فرمائی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَا اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اللہ و ایزما دے پخپل ذات عالیبان قسموی زبدہا کسانو نتپوس کم چما ورطد اخپل پیغمبران را لیگلی او زما دے پخپل ذات عالی قسموی چی زبد دے پیغمبرانو نم تپوس کم قسم خوڑلے چی نبی نبم تپوس کو او قسم خوڑلے چی امتی نبم تپوس کو بدا سے خبر گر سوچ سراور دل پکار ہوئی دا مومن گن صفات قرآن ذکر کری یو صفت پک دام دے چی دے و توجہ سرا سوچ او فکر سرا دا عمل پنیت بان قرآن اوری دا قرآن پاک دا اور دو دا بیان پا وقت کی بلا فکر او سوچ سراور دل دا گر دا منافق صفت لگا قرآن پاک کی اللہ دا منافقانو ذکر کئی نبی علیہ الصلات والسلام نبی قرآن واردو چپا بسیدل وی بے ماذا قال آنفا دی پیغمبر داوس خبر کولی دا مومن صفت اللہ ذکر کرے اللہ وی والذین اذا ذکروا بے آیات ربهم لم یخروا علیہا سمو و عمیانا اللہ وی زما د خصوصی بندگانو یو نخا یو علاما و صفت دادے چی قرآن و دین بیانی نو دے بدنندو دا کنو غنتینی سوچ فکر سر بناسو سوچ او فکر سر بناسو زما عزت بندو نو سوچ فکر دارنگی دے احتیاج پا نیت بانے زما عزت مندو دا قرآن و سنت او ریدل منگو تاسو طول محتاج ہے دا قرآن و ریدو تکا دا اللہ دا پارا قرآن اور دل دے اخلاص پا نیت او پا دی نیت چی دے تزا محتاج قرآن او سنت اور دو تا دارنگی پا دی بانے عمل کولو لزمائی ذتمند مونگو تا سو محتاج ورد رب العالمین دیر زیاد نعمتو ندی پا دی خپلو بندگانو دمر نعمتو ندی چی داغی شکر ادا کول سکے چشمیرم سڑے نشی کولے قرآن پاک کی اللہ خپل ویلی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اے زما بندگانو کتا سو زما نعمتو نشمیر کوئی نشمیر بیم نکڑے شئی پدے ٹولو کے لئے نعمت درب العالمین کتاب ہے پدے ٹولو کے لئے نعمت سشیر ہے آغا درب العالمین کتاب ہے نن زمونگ دا بدحالی او پریشانی او ذلت او رسوائیم ددی و جندا امت مسلمہ پا اتفاق بانی قرآن تشاکڑے کمونگ دیر زیادہ توجہ کو نو صرف قرآن پاک لفظی تلاوتو زیاد نہ زیاد عام چا تا پزرگونو زے کی او زے دے چی عوام دا قرآن پا مانا گا نزان پوئے او عمل لحاظ سره مونږ بالکل شاکڑے اس جمعہ کے مونږ یو حدیث ذکر کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ویل قرآن شافع مشفع ماحل مصدق قرآن پاک پر ازد قیامت شفاعت بگئی او دا سی شفاعت دے چی عند اللہ مقبول لے اللہ دا قرآن شفاعت بن رکھے القرآن شافع مشفع ماحل مصدق قرآن با شفارس کئی شفاعت با کئی شفاعت بے قبلی گی ماحل مانو جگڑ با کئی دخپل ویون کی دے طرف اکل سڑے گر جگڑ کئی لیکن جگڑ زین ننی سنوا جگڑ بے کارا و بس نا مصدق د د د جګړې بالکل تصدیق وکې دې شي. بیا الله حبیب وای من جعله امامه قاده الجنه ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار. چا چې قران د ځان مخله کو چې تم امام تم مقتدا زبدر پسی در پسی در زم نو قران به جنت تورسه. ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار چاک قران د ځان نشاله وګرځول نو اور ته راکاږي. نن ګره موږ د الله کتاب د معاملات او د فیصلې د عقیده په اعتبار بالکل شاته ګرځول. دا دومره عقاید د امت ولې خراب شو؟ قران مو شاته ګرځول. نن د هغه سنت او اعمال او پځې بدعات او رسومات ولې زموږ په معاشره کې رادن نشول؟ قرآن پاک مونږ شاته ګرځول. بلکې داسي او دورو الله دې رحم کی پاغه مشایخ او الله دې قبرونو د نور نړک دې ملک باندې انګریز حکومت کړو خلکو له ذهن کې دار اوستي چې دا قرآن زده کېدو والے دی. او دا مونږ ته د خپل وړو کوالي خبر یاد دي. هغه خلکو له خلکو په دې طریقه د نفرت په نظر قتل چې ګوره د عوامو له ترجمه خې وسم غره زه پځه آغا خلق موجود دي چې هغه دی خبره ته په بد نظر ګوري چې هر اولی قرآن ترجمه کی دا غلط عقاید رسومات او بدعات راغلی د دی وجه نو چې قرآن پاک مونږ د خپل معاشره نه لړ کړو. وسم غره کوم او تاسو سوچ ګو د الله بندگانو نو د الله کتاب چې کم حق دی نو سره د اسلام د داوی ناغمو پورا کونا نا قرآن چا تراغلی چې څوک د اسلام داوه کوي کنه؟ قرآن پاک چا تراغلی چې څوک د اسلام داوه کوي؟ نو ما او تای نه لفظیز د کو او زمونږ د پښتنو کې او خاص کر دی بعضی علاقو کې خدا عادت جوړ دی چې قرآن پاک لفظی یا حفظن ختم کنو ای بس دغه حق دی نور نشته. عالم کې علماء کرام ناستی قرآن پاک عبارت دے دی الفاظ او د معنی دواړو نه. چا که د قرآن الفاظ د کل تر دی چې د قرآن حافظ شو نو پاغه غنو حقوق د قرآن کی یو حق ادا کو د دغه تپوس بتینی کی باقی دی په دې ځان پوی ځان به پدی باندې پوی. ګور الله رب العزت په فات يهود یو ډله تی رشیوا اوسم موجود دی. سورہ بقرہ کی چکل تاسو تلاوت کوئی نو داغی اغا بیکار بیدینا او ناکار ملیانو داغی حالات قرآن ذکر کری دی دا پارے ذکر کری چی دا دی امت پا علماء کرامو کی دی یہود والا اغا ناکار خوینا و صفتو نرانش نو کلے چی داغی دا ملیانو اغا سلسلہ ختم کری نو دا عوامو خبر شروع کری نو پای کې د نقصان دمنه خبره دا ذکر کړي. الله وی و منهم امینا لا يعلمون الكتاب دا د مذمت په تور وای د قباحت په تور وای. الله وی و منهم امیون زنی د دی يهوديانو نا عوام دي لا يعلمون الكتاب دا الله په کتاب باندې نه پوي مدا اللہ پا کتاب چنو پوئی گی دا مذمت تے دیکھیں پا خبر آوات ہر سرے دو دنیا پا کار پوئی گی پا دکانداری پوئی گی یو علاقہ دا پائی کی زرگن آبادی دا ڈاکٹران انجینئران او پار کار پوئی دو آلشتا خدا غا طول کلی زنانا و نارینا یوم پا قرآن نو پوئی گی دا مذمت تے دا نقصان دے او گولے دا سے نقصان دے چی پا مرگ مڑکی خو چاداو نوی چی دا عیب و نقصان دے. گناہ خو خطرناک آلے شی چی گناہ لگناہ نوے ابرے لمو خیال رسی کنا لکا کل سرے و غلط کار کئی نو کل خویزر کی خپیمان تیارا شی کنا جرما کی دا گناہ دا ما کی دا گناہ دا با قرآن پوئی گناہ خو دی عیب لتر مرگ پوری عیب امنو غیب. اللہ وی ومنہم امیونا لا یعلمون الكتاب زنی پا دی یہودیانو کی عوام نی ناکار خوی دادے چی دا اللہ پا کتاب پوئی گینا نو چی پا کتاب دا اللہ نو پوئی گی ویدئی سپس روان دی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ إِلَّا أَمَانِيَّا امانیہ مانداو دا کیسو دا کہانو پس رواننی دا یادو ساتای چه کم قوم که دا اللہ دا کتاب علم نی اغیب پا عقیدہ او دارنگ پا عمالو کی دا کیسو کہانو پس رواننی زمونگا قائدم دا کیسو کہانو دا اولیاء کرام او دا نیکان و خلقو پس دا سور چمونگا تڑل کری او غیل دین و او کسوک مداغی نم من عقی نم منگوائی چی دے اولیاء نمانی کرامتون نمانی او پیران نمانی دا کسی او کہانی ولی راغلی وی دا کسی او کہانی ولی راغلی وی دا قرآن علم دا مل نوتی دا قرآن گوری دا زدکڑی دا دید تعلیمات دا دمرا شریعت او نبی علیہ السلام زکا دی طرف تا توجہ ورکولا چی قرآن نا بغیر ایمان نزدکی قرآن کریم د ناس نه بغیر عقیده ندرستیږي د قرآن د ناس نه بغیر د قبر او د آخرت او د الله د ملاقات فکر نه جوړي مسلمان او تاسو زما عزتمند قرآن طرف ته متوجه شو الفاظ د قرآن زده کو معنا د قرآن زده کو دې کې سوچ او فکر وکړو او دې ته عملی شکل ورکو ځکه د آیاتو ساتای کہ یو امی یا یو طالب و عالم قرآن خزدکو لیکن عملی پی نی نوز سیحین و حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی القرآن حجت لکا او علیک قرآن کچر علم ام دے او عمل ام دے نکتا دا پار بدا حجت او دلیل شی او پا قبر و خیرت کی دنجات ذریعہ بے اللہ جوڑے کی او کچر قرآن پاک علم شتخ و عمل نشتا نو دا با وبالش دا قرآن با پرز دا قیامت گواہی کے او دا دغ انسان پا مقابلہ کی با میدان دا محشر کی ولاڑ دیو جنہ چی منگو تاسو دا قرآن دا الفاظ و نفس دا مانا دا زدکول کوشش مکو پا دی کتاب کی سوچ و فکر رکو دی کتاب تا زمائی دتمند منگو تاسو یو عملی شکل ورکو او خاص کر زمونگ دا بوداگان چچا قرآن ندے ویلے خاص کر آغا زنانا چه قرآن نده ویلے نو دا دی دی نوی چه وقت پا مونگ تیر شوی حمت پا کار رے اس مونگ جمع کے وی بازے عوام دا بوداگان وی زما پی جب ناوڑی جب میں پی ناوڑی کستا جب آوڑی او کناوڑی دا خول او نخول دا چا پا لاس کی ری ستا سینکو لاول قرآن ستا پا دماغو کی خودل دا چا پا لاس کی ری ستا پا وست کی چس دی نو آخو کا کنا او چا چې قران زکه یو د باندې هغه ګران وي د دې به مستقل اجر ملاوي د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه روایت ته وای جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی الماهر بالقران مع السفره الكرام البررا والذي يقرا القران ويتتعطع فيه وهو عليه شاق له اجران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی کم طالب کم حافظ او کم امی چی پا قرآن کے ماہر دے او دا قرآن دو علو دا علم داغے مختلف فنون دی کل سڑے الفاظ ویلو کی مہارت دی کل داغے پا تفسیر کی مہارت دی کل پاغے کی استنباطی مسائلو کی مہارت دی ماہر پا قرآن کی چی کم عالم او طالب او کم مسلمان دے د دشان د اغه مقرب فرشتو سره او هغه مسلمان چې د قران وایز د کایه خو په ګران دي لکه موږ د عوام ویجب می پینې شلی نو د الله حبیب وی له اجران دلبا الله دعا اجرونه ور کوي یو اجر د قران د لستو یو د دې تکلیف د سمره د کوره کورنو کتاب سنا سیدا زمواری دا بای زنانو قرآن نی ویلے بازی زمونگ دی عوامو قرآن نی ویلے نو که جب بیتی اوڑی او کن آوڑی تخپل حمتو کا تخپل حمت بکوئی که نبکوئی دانگنی چی بس دامو یوسو کسانو پوری سکڑے قرآن پاک دی درس او دی زدکڑ دی یوسو کسانو پوری خاص دا دی نورو لنے راغلے چاچی کلیمہ دی ایمان او دی توحید ویلے نو دا قرآن اللہ اغترہ لے گلے قرآن پاک اغترہ لے گلے چمنگ ہوتا ہو زمائی زت مند قرآن الفاظ مانا دا ٹول امت تب خیر زمائی زت مندو ددی کتاب د وجن ملاوی او د قران د زده کړې دا اولی ګره علما کرام دې طرف ته توجه ورکړي چې قران تکې نه دی، قران درسونه دي. دې کې زمای عزت مندو د عقایدو د اعمالو صفای راځي. الحمدلله دې کې علما شتا، دې کې علما کرام شتا. دانګنی چې تاسو له توحید نه دی بیان کړي، او مسلې ایمان او توحید بار بار بیانول او اوریدل دا سنت د انبیاء علیه السلام. تاسو ورې یو لماونه تر دې چې تبلیغ والا دوستانو نه اوري چې دیار لسکاله په مقام معظمه کې نبی علیہ السلام صرف او صرف د ایمان او د توحید په بنیاد باندې محنت کول، د ایمان او د توحید په بنیاد باندې زمای عزت مندو محنت کول. لکه نن زموږ د ناپوه عوامو د نارینو د زنانو عقاید دا بالکل چکل د قران علم نینو ګډوډي. هر علاقه کې تاسو ګورئ که دو کورونه دي او که غټ کله، خدا هر کلی سره خوا کې د مرزونو د مصائب د لری کول د پاره ذمہواران جوړ کړي. د ملک له چې د قران او د سنت علم وروړ او شاول الله رحم الله شاه سه ویلو د دې بر صغیر بارکه د هندستان او پاکستان بارکه ویلو وما من بلدتن الا ولها الهتن تعبدون. ویداسی او کلی نشتا پدی بر صغیر کی چا غیزان لخدایان ندی جو کری او داغ عبادت او بندگی نکی. هر کلی کی گور باد و بابا جدائی، دا مقدمو ختمو لوال جدائی. اولیاء کرام گور منگا منو یادو ساتی زمائی عزت مندو، انسان ہمیشہ دا دین پا معاملہ کی دا جلدی نکارا لی. اولیاء چه نمانی دا اولیاء و کرامتون نمانی، مسلمان نه ذکر قرآن دا اولیاء و ذکر کرے که نی دیکھ رہے. میں چه اولیاء نمانی نو قرآن نه انکار راضی، او سوک چه اولیاء نمانی نو آغا مسلمان نشی پا دیکھے. آغا سڑے بی دین دے چه دا اولیاء کرام و کرامات نمانی، و دغا عمر شیده چه دا قرآن علوم دا معاشری نپور تشیو نو خدائی توب تمون دا اولیاء کرام و دا کرامت نو میخد. اس بعد را وستلو لرکول دا دا چا پلاس کی دی؟ اس چطوی جدا دا بادو بابا دے. او بیا گو رہی نا چی زنانا ور روانی دی روزانا پاگی جنڈی او درائی ڈیوی پی بلی، او کتا پوستی ہوگی دا جنڈی پیسی والا دی دا ڈیوی پیسی بلی. نو آیا د دې جندو درلو د دیو بلولو حکم الله او د الله رسول کړه کدا د جهالت یو خبره دا؟ الله حبیب خویل ګور مشکات شریف هر یو جماعت کی تقریبا پروت وی او په اردو پښتو کې ترجمه شوی. دا الله حبیب وی لعنت دی وی پاغه امت او پاغه زنانو چې دای په قبرونو دی وی بلای. دا الله حبیب وی دا حدیث ګورې مشکات شریف کې لعنت دی وی پاغه، لعنت دی په هغه زنانو چې دی په قبر نو دیوی بل. دارنګ حدیث کې او د سلور امامانو ائمه اربعو اتفاق ده چې قبر په خون حرام دی. تر دې چې امام ابو حنیفه رحم الله وای چې په خون سکه چې د خاري دن کاچم نشي جوړول. ځنه ده کې ده بعضی خلک چې مړې خخې نو مخ نه ولا خټه کړي دې په خبر روانه نه بس کو چې قبر جوړ شي نو په خټه لیو بس سمرق خاورا چی دا قبر نروتی. دا مسئلہ وا علماءو ذکر کلو چی قبر دیو لیشوی. خو امام بیحقی سنن کبرا کی دا روایتم ذکر کرے چی کم خاورا دا قبر نروتی دا پی دوبارا چولیش دا دورا غٹی غٹی دن کاشی دا خارم دا شریعت مطابق نید یا دیو لیشوی او کم از کم چی کم خارا روتی نا پی دوبارا واچو. دا غمرم پا شریعت کی جائز دی واړه واړه کاڼي وي واړه واړه کاڼي او هغه د قبر د پاسه کې باقي پاغي چونی لګول، پاغي سیمټ لګول، پاغي سنگي مرمر لګول دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی. او دا کار دچاو دا کار د يهودو د نسواراو چې هغه د خپل اولیاو د بزرگانو او د لیلو خلکو قبرونه په پخول او بیا به په جماعت جوړولو. حدیث د بخاری شریف کی راوی مشکار شریف هم ذکر کړي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیماری د مرض الموت په بیماری کې ویلو. یره د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها په کور کې بنمبر کله بی بیا نه پوه شوې چې نبی علیہ السلام زره غواړي چې د بیماری دارزه ندل تته رکی. ټول بیبیانو اجازتو کو چې تاسو د بیماری رځ دلته تیرې کړ. نو ګڼي بیبیانې ناشتي پائے کی او بیبی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا په حبشه کې هغه یو ګرځلې د له هغه حال بیان کو چرال ته ګرځوا پائے کی قبر پوخ کړو د پاسه ته باده. کله چې نبی علیہ السلام د بیبی دا خبر واوره د نګره د الله حبیب سوئ داغه چا بارک اسې ویل چې قبرونه پخای او پاغه باندې آبادی جوړی د الله حبیب وی اولائک اذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا علی قبره مسجدا ثم صوروا فیه تلک الصور اولائک شرار الخلق عند الله. وی دا خلق کله چې پدای کی یو نیک سړی او بزرگ وفات شي نو داغه د قبر د پاسه داسې جماعت جوړ کی داغه د قبر د پاسه سو کی جماعت جوړ کی او بیا په کې دا مختلف تصویرونه جوړ کی. نن ګره تاسو ګره یی بازار کې باورای لو سپیکرې لګولې وې د فلانی بابا قبر گمبت په خېږي او پیسې واچوي او دا شیخان په کې پیسې چوي کار خیر دې ته بربا دا الله حبیب وای کم خلق چې د ولی او د بزرگ د قبر سره دا کار کوي اولائک شرار الخلق عند الله دا الله پنیز د دین ناکار خلق نشتا دا الله پنیز د دین ناکار خلق نشتا دا بدترین خلق نه دا الله حبیب یوشه بن کړي او دې غیر کار خیر وای نو عرض مداو زمای عزتمند دا دمر عقاید غلط چراغلی دا د دی و جن راغلی چې قران او سنت علم وته دا وې د بادو بابا دې دا د تبی دل رکول زموار دے دا اولاد دو ورکول زموار دے ادا خبری سپٹی نی نی تا گوری نا ویر نیازبین بچے دے دا وی منگ پر دیر و بابا گانو گخت دیر موی را لرزولی دے دل گختو دا پارا دیگئی پا خبر با خاص کر زنانا دا مسئلے کئی تردی پوری چی کم زیل دغ دا قرآن تعلیم ندے رسے دلے غٹ مصیبت او وڑو کے مصیبت سکے کدی او زنانا نا پا تنور کی ٹکال غرزی گی نو آغا کاکا صاحب رحمت اللہ علیہ پیر بابا رحمت اللہ علیہ دا نور اولیاء را مدد کئی کنا را مدد کئی پہ دیتا خبر با بعض خلق را اللہ سمجھور کی مونگ درکی عمر گرے دن آغا بھی مور نمی تنور کی روڑای غرز جدا وی کاکا صاحب رو رسے گی وی مائی دا بوس پا کمہ طریقہ پھویو وی مائی علیہ موری کدا کاکا صاحب جوندے وی نو مونگ کر رات لیل دل جائز دی تاسو دا امام اڈو دیر بزرگ سڑے شوڑیر ولی اللہ دنو چاکر بزی سر چا کر اتنی اور تجھے دی چی روٹائی بغرگی کے دے بور کرزی دا خود قرآن حکم دے اللہ و یا ایوہ الذین آمنو لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکن اے دیمان داوک ان کو دخپل کورن بغیر بدبل چا کور تدن کی گئی نا نتا چی زنانا پکور کی ہوئی چی ٹکال غرزی کے اور رسے گی نو داولی دنے بد دا سیرے چی دا قرآن دا آیات نے خلافو کو وردن نشو ٹکال برو بس او باز خلق گوری یادو ساتی زمائی زتمندو خبکان خوب دی پکار دے کنا غیر اللہ غائبانا رامدد کول شرک و کفر دی لیکن دا پا مکروحاتو کم نراولی روزانہ جماعتونو کی مسئلی او دس کدا مکروح دی پا مز کدا مکروح دی لیکن دا اغاقی دیتے مکروح اومن دل مکروح اومن وی اعلان کی دی پا لوگو رئی بازی عوامو کدا خبر رئی دام دا ناپوی خبر ویر مسائل نورم ڈیر دی نو بس دا یو مسئلہ تاسو کو مخه کړی دا د قران او د سنت نه ناخبری دا مسئلہ د ګره حفظ الدرجات د شریعت یو حکم دی الاهم فالاهم خبره بتولو نه مخکې کې دا غي پسې درجه په درجه چون کې غیر الله را مدد کول د دې د پاسه نمبر 1 ګنا ونه که زنا دا که قتل لے که چغلی دا که غیبت دے که ٹیوی دے که ویسیار دے که مسلمانان قتلول لی که سود دا گناہون دی خود دی دا پاس نمبر 1 گناہ دا شرک و غیر اللہ را مدد کو حدا فیصلہ قرآن پخپل اکڑے قرآن پاک کے اللہ ویش پا گشتم پارکے ومن ادول ممن یدو من دون اللہ من لا یستجیب لہو مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ الله وی په مخ د زمکه کو ګرځېدی د هاغه چانه غټو لو ګمراب پیدان کی چې دې په مشکلاتو تکالیفو کې ما سیوا د الله نبل چات وی چرور سیږي رامدد شي بدنه وی لو ګمراب پیدان کی را سوق وی قران پاک کې الله وی دارنګي مشکاش شریف کی را حدیث ته او حدیث د صحیح هنو ده صحیحینو کی داسی حدیث راغلے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چیو کس راغے او صحابی راغے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپو سنکو دا صحابو عجیب تپو سنم عجیب تپو سنے افسوس پکار دے نن زمون عوام علماء ترا نزدیکی گی ناو کرا نزدیکی گی مس دنیای مقصد دپارا نزدیکی اوی نو یو سړی کدا الله حبیب ته حاضر او ناظر او عالم الغیب وای اولیاء کرام او پیران ته حاضر او ناظر او عالم الغیب وای ناګن مسلمان شو دا الله حبیب نه په غیب پویږي نه حاضر او ناظر او بیا ګورئ هر کلی کې خلکو کاروبار شروع کړي چې تبس یو جاهل پیروی خلک یې مشهور کی وای د سره پیریان نشو کوئی خاپیری دی ورسره کوئی دیوان دی ورسره کل زنانا مشورو کی پلانی جے کہ زنانا پیریان دیور سر خاپیری دیور سر سو کوئی دیوان دیور سر نسکے وہ یہ رچانا چی سشورو کشی کنا بس اغیل چی لڑ شی واغا پیر سے بلے لڑ شی نبس آبے در لخائی او ایچا بانی چی سکوڑ و منتریو شی کنا بس اغیل زی معلومی دا عقیدہ دا کفر دا وہی گئی پہ بربان دا عقیدہ زمائی عزت مند دا کفر دا عالم الغیب سوک دے اللہ رب العزت او قرآن پاک کی اللہ گو دے قرآن تذکر کیا نئی جدی کی باتو میں دا عقیدی خبری کی تاسو کو وائی چو وائی پلانی جے کی خاپیرو بابا دے یا زنانہ دا خاپیری دی ورسا نو کتا پوست دیو کنی آوائی دے سر دو پیریان دی یا ورسا روائی زیاد میں زیاد شلو میں ورسا دیر دی پیدا پی خبر آوائی لیکن قرآن پاک یو واقعیا ذکر کړي چې داسې یو شخصیتم په دنیا کې تیر شوی چې یو پیری سکے شل سکے سل سکے زر سکے په تمام پیریانو حکومتو ایرو ته برباد هغه ته وی سلیمان علیه الصلاۃ والسلام ټول پیریانو استاد عوامو د استلام مطابق خاپیری او دیوان د قبضې دلاد او دې د الله نه غوښتي حضرت سلیمان علیہ السلام ویلی رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی الہ العالمین ټولو نمخ کې خو بخنه غواړم دا غي نه پس در نه داسي حکومت او بادشاہي غواړم چې ما نه پس داسي بل چاته ملاو نشي رب العالمین ته پیریانو ته انسانانو ته مارغانو تر دې چې په هوا باندې حکومت ورکړي ورہ طول پیریان دے قبضے دلان دی او قرآن پاک کی اللہ سورہ سواد کی وئی سو پیریان دا سی ہو وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّائِن وَغَوَّاس شیطانان سے لگیا و بادی جوڑول او سے پدی مکر اکڑی جبل کار بنکوئی خود سمندر پغاڑی غپی وحیو ملغلر رو باسئی او سے پدی مکرر چتاسو جماعتون جوڑوئی دارنگی نور غٹ غٹ لوخی صنعت والا کارونا کوئی او قرآن پاک وی وآخرین مقرنین فی الاسفاد او سپیر یعنی زنجرون کی تڑلی سپ زنجرون کی تڑلی ملیر پیر یعنی بابا دے کنے ابر علم خیال رس لیکن یاد اس آتا یعلم الغیب نے استاد زمانے کی ورسر دعا اشل پیریان دی ماغا استاد کور پا دیوار او پتاخ کی تالہ کور رو باسی او استاد پا مقبرہ کی پزور قبر کی رو باسی لیکن اگر پیریان او طول بانے چی حکومت کولو ماغلا دیولو بادشاہی تا تنشتا قرآن پاک داغ ذکر گئی کنا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ سلیمان علیہ الصلات والسلام دے پیریان دے عزیری اغستا ویرہ حدود مخکاری تاس حدود لسو آئے اختل جبک پی جنہ کوئی پی جنہ کنا سلیمان علیہ السلام یہ حدود نشتا او دا قرآن دا بادشاہی چلم خیلن گورا کہ او سل مرشی میں تپوزی سو کئی او کہ او زر مرشی تپوزی سو کئی الله وای کچری مشرکه پکور کی کے پمحلہ کی کے پکلی کی کے پملک کی نوراشا انبیاء علیہ السلام کے چکم خلفات ارشی چل خزدہ کدی او مارغ تہ پوسم کئ او تہ انسان تہ پوس لگے دیو تہ پروا امام قرطبی دی یاد دلان دی ذکر کڑیو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طول شپد مدینی تہ کوسو کی گرزے دو وی کدی بیزی او وڑکے گنتے بچے دلو جن عمر شو عمر نبی پرز قیامت تہ پوس کی دیو تہ پروا مدا سے بادشاہی وچ دی او مارغ دے غیر حاضر ای تہ پوسم کئ سلیمان علیہ السلام من تاسو گورئی من دا اللہ کتاب پریخ ہے دا سی زلیل شویو دا سی زلیل شویو کد امت مسلمہ پا جماعت کی سوکنی تی کی تپوسی نشتا کپا مدرسہ کی وینی تی کی تپوسی نشتا یاد مسلمان سور اللوی قدر دیو یو مسلمان میں نبی علیہ السلام پا سونو زرگون مسلمانان زارو اغسوار لسو کسان چی ای سر دا مرگ بانے بیعت کی دو خودی وجن کی دو چڑیو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمر خبر راغلے مسلمان علیہ السلام ہدہد نشتا دری حکوم جاری کر وی یا بے ذبحکم یا بول سزا ورکم او دا داسد بے انصاف حکومتم ندے او لیاتینی بسلطان مبین یا بس دلیل پیش کی نو بس معافم ہم نے خلقو پخواد خمینی وی رب دا عجیب حکومت ہے اگر وہ تپوسو کچھ دی فوج کی کم جرنیلان سنیان دی نو دی ناپو لگے پٹیو خلدے بے اردہ سے سڑے پکار دے چھ مسلمانان ختم کی اتش کافر پری دی دیکھیں دا بربا دے دا جماعتنو کسی فتنہ کو باسی ملیانو سن چھ جا پا دوئی ارو خمینی والا حکومت دل تا پکار دے چھ را کلمی والا ختم کی اتش ازان پول پری دی دیکھیں دا بربا چھ نو دے دلیل تپوستا و نسشتا خوچ طول مڑکی حضرت سلیمان علیہ السلام دری خبر ہو کہ یا بے زب حکم یا بہ سزا ورکم یا بہ دلیل را دیکھے خود خود راغ دیکھے خود خود راغ مور پر اندو ورت تو خنن بے تپوس تلے تو پریزی دینا مگر بے تپوس رعیت لم پکار دی چی دا خلیفہ نا بے تپوس لاڑ نش او خاص کر یو کار چی اجتماعی کار کی بلا اجازت نزے دا دی ایمان صفت دے اللہ سورہ نور کی ذکر کڑی چی کم خلق ایمان پا اللہ دا اللہ پر رسول راڑی نو دئی ترغی زین چی ترسو اے حبیب تا نے اجازت وقت نہیں نو ہد ہد لئے پریجی دینا دیکھے او دو دراغ سلیمان علیہ السلام تمخی لکی ناس تو ورطوئی احط بنا لم تحط بہی وجئتک من سبئن بنبئن یقین زپدا سے خبر عالم شویم چی تالد آگے اڑو پتہ نشتا دے بے دبیو کنن کیا طالب را پاس ویدو ملالے وی جدا سے چل لے نو دا عوام ہوئے تھا کہ استاد بیزتی ہوں کا تو وہ اڑکے طالب او امی او تا مولی صاحب لوگے جدا سے کار بکے وہ دے سلیمان علیہ السلام لوگے جدا پدا سے خبرہ عالم شویم چیتا پی عالم نی دا بیزتی ہوا کدا عدب ہو او دا دیمان تا قاضائی چیتا لوی نلوی عالم لوی نلوی شخصیت خو یا وڑو کی غنت کس در لا سو کا سم خبرے ہو کا نابت تسلیمے نو سر یا عالم بڑا درکی ناغی من دا دوڑی ملی سے دا تول خلقی پی جنی چی ویڈی و بزرگ پیرشو ان ایک سڑے وی دوڑی ملی سے سرمگا طالبانو نو یاغی یوزل قضائی عمرو کا دا قضائی عمرو کی ہی کنا دا یو رسم رواج نو یو طالب علوی چی بابا جی دا قضائی عمرو چی تا کتابونو پیشتا کاسی تکے ویغلو بشی او بے گورو زنشے بس گوری خلق نو خورا روان دی ویشے پر خبر روان نو یاغا یعنی فقی عالمو دالو لے فتاوی ور سر وی لٹولی وی لٹولی پیدا نکا آ طالب لے بچے پیدا میں نکا کال لوے نکو وی تا بربا دادا حق پرستی علامہ نکا آدے وی نکا یہ کمی ہمیں بے کر مہد حد سلیمان علیہ السلام تو ای پدا سے خبر عالم شویم چی تپیڑو عالم او دا ایمانی تا قاضاوی چی او رعیت خلیفہ تسم خبرو کی دے بے منی امام قرطبی و نور علماء دی آیات دی تفسیر دلان دی ذکر کری چو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ذل پا ممبر سا مسئلہ کڑے وا نو حدیث کرا دیو زنانو اور پس رال او دا سی پوزے وا دنگ کدیو وی تا سنگا منہ کڑے پا ممبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دیر محرون بن تڑے آلان کی اللہ قرآن پاک کی وی وآتیتم احباہن نقنطارن قیو دا دی زنانو تا یولوی خزانا دا مہر پا تور ورکوین اللہ وی جائزا نگر دا داغی ایمانی فریضہ و راغ او پاغ منبر ادرے او دو خبری ہو کیوئے کل الناس افقہ من عمر پول خلق دا عمر نا پا قرآن خپوئی او دو خبر داو کا وی رجل اختوآ و امرأت اصوابت خلق یو سڑے او دانوی چا میر المومنین یو سڑے او پا مسئلہ کی خطا شو یو زنانو پا مسئلہ کی حق لو رسیدہ دخپل خبرین پا منبر رجوع کا سلیمان علیہ السلام تا حدود وی احط بما لم تحد بیہی زپا یو داس خبر عالم شویم چت پاغی عالم نی وجئتک من سبئن بنبئن یقین او دا سبا دا خار نا یو یقینی خبر میں در تروڑے گروی اولوی ملک دے او اغی پا شرک مبتلا دی او تالے پت نشتا تا خبر میں دے دا پاروکو تاسو الحمدللہ اور ایدی بای دلتا درس کی او دی دور کی وی پیریان نے او خاپیری دی وی تاویس پتا لگی دا سوائی کنو وی او دا زنانا ورلور ماتی کنی ورماتی او اولوی فلانی دیوار کے فلانی قبر کرے او ورسر دعا درو پیریانی لیکن پتولو پیریانی چی حکومت کئی متاویز سکے پتاخ و قبر کے سکے دی اولوی ملک پتور تنشت یعنی بادشاہی دا لیکن اغلی پتنشت دا حدود پا ذریع سلیمان علیہ السلام تا پتو لگی دا اٹول زمائی ذکمند خرافات دی دروغ دی او دا عقائد بس دی غلط پیرانو پا خلقو کی خوارکلی بخاری شریف روایت تے کسو کہانو دانی زمائی ذکمند کار نکی چه جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب و حاضر و ناظر نے بل سوک کی دیشی چا بش بخاری شریف کتاب الزکاة کی با روایت رازی او دارنگی داخترون پا باب کی داختر مسائل چی ذکر کی امام بخاری دا حدیث ذکر کرے نبی علیہ السلام زنانو تا دا خیر خیرات ترغیب ورکو چه دیر دیر خیراتو نا کوئی نپائے کی دا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو بی بی ناستا نا چکور ترال اخپل خاون تویر نبی علیہ السلام مونگ تا دا خیر خیرات حکم کڑے نو که زمان دا خیر خیرات پتاوانی کی گی نو بل چالے سنور کم تلار شد اللہ دا نبی نتا پوسوک صحابہ عجیب شانو ویزدہ دا تا پوسنو نو کم پخپل لارا شد تا پوستے ہوکا چوستا خیرات تو ما کی گیا کنو کی نو بس بی بی پڑو میرا واغستو اورال دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرے دا دیوار نا پلکی ناستا بخاری شریف روایت ہوئی جزر عالم نور زنانم ناستے ہوئے پدی کی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ راتلو چی خادم دا نبی علیہ السلام نمونگا زنانو ورطوئی چیرت نبی علیہ السلام لخبر ورکا چی دی دیوار او دا حجر ناپلس زنان راغلی دا مسلو تا پوسکے حبر اللہ مخیال رسی بلال رضی اللہ تعالی عنہ خدمت کی حاضر شو نبی علیہ السلام تو ایسا زنانا دا مسلو دا تپوس دا پار راغلی نو نبی علیہ السلام بلال تو ویلا عرش تپوس تے وکلا زنانا سوگ دی سسنو منے دی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغی ویتا سسوکی نیوی زفلانیم زوی فلانیم با حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی وی زمانم زینب دے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغی ویتا زنانا دا فلانی دا فلانی دا و زینب دا مسئلے تپوس کئی نا اللہ حبیب ورطوی دویم زلال عرش و تپوسو کا ایو زیان بی حاضی مدینہ منورہ کی خو زینب نم والا زنان دیری دا کم زینب دا ایدھے تخبر بانے عالم الغیب و حاضر ناظر دیوار نا پلا زمائی زکمندو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تفتن دے دا حدیث صحیح حدیث دے ابو داؤد شریف کی راغلے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کورت نبی علیہ السلام راغلے دا مسئلہ ہے جے چاکور تراشی درے پیرے بھائی اجازت غواڑے نو کی اجازت ملاو نو شنو زبا اور پمک بانے با دروازہ ٹھکے نبی علیہ السلام دا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور تراغے اور برکاتہ ادخل دا اللہ دے دربانے سلام وی دا اللہ دے رحمت وی دا اللہ دے برکات وی ذرا دن نشم برکاتہ ادخل دا اللہ سلام و رحمت و برکات دی را دن نشم بیاغ پا کلار و غنتی وی آو دا اللہ نبی و علیک السلام و رحمت اللہ و برکاتہ را دن نشم درین دل چی نبی علیہ السلام ہوئی مچون کی سنت طریقہ پورا شو نبی علیہ السلام روان شو صحابی زرزر ور لرکو نبی علیہ السلام پسی رامن دیکی ویدا اللہ حبیب اتا چی کم زلویل انہوں جواب در کڑے ہمیں وی چستا سلامونا و رحمتونا و برکات دلی خلی مبارک نپا مونگ دیر راش ورہ نبی علیہ السلام تا دیوار ناپا لپا تنے لگی چی کلا پا کلا رہ برک چې صحابي ناس ته زما د هر خبرې جواب راکړي. نو دا عقائد زما عزت مند چیرې کوډ باندې روباسی او تعویذونه روباسی او پغیب پیږي. دا د قران حکیم علوم چې کلمې نو پر خلکو کې عام او چې کله د قران علوم رال نو دا خبرې زما عزت مند ختمې. قران ته ناس ته پدې زما عزت مند پکار دي چې قران ته کینی نو بیا به دغه تعویذ ګرو دغه کوډ ګرو او د پیریانو د خاپیرو بابا والا په جالونو کې نه راځي. عقیده به درته نه خرابوي دغه خبره عقیده به نه خرابوي. او دوی سره ګوره سحر وي بس حرمانو شریکونه یو عالم دی او هغه خاص په دې موضوع باندې قلم روچت کړي چې دا وایي چې بھائی د کوډ پته لګي د تعویذ پته لګي دوی سره سوي دوی صدا سے غلط وظائف یاد کی چی شیاطین او پیریان د قبضے دلان دراول پی گئی خبر بات شیاطین او پیریان د قبضے دلان دراول بیا پاگئی بانے کارو نہ کئی مسار مل بتار گئے کتاب لکھلے اسوار مل بتار فت تصدی لسحرۃ الاشرار اگر دا سنگئی جتا لوئی پتا ہو چاہتا ویزو نہ کرے استاد کور پر تاخ کے پراتے دی یا فلانی زور قبر کے پراتے دی چې لړشي مې دشا پراتی وای دی چې تا وای چې مما تا ویزونه شي مې دی پیر چې در لسو وې کنه نو تا لوي دوه کتا خې ګور اپلانی قبر کې ور دی دی نه دی پیریانو لوي صاحب چې دی رسیدلې چلته میخي دی په خبره نو وته چې سوزونه غل ته ویخي دی په خبره مرشیا چې تراشه مال ته تا ویزونه پراتی بیا ته کله لاغه باندې خبرې نو خیال رس بیا کله دی قرآن او سنت والا خبره باندې نو دا ساحر وی اغا ویدو کلر شال تا بپراتی وی حالان که گورا مشکا شریف جلد ثانی کی حدیث را دی نا حدیث گونو دا اینو که ما بیان کرے نبی علیہ السلام مشکولو نو چه کل سجده لطلو نو لاس مبارک دا للم دا پا سکی ہو للمون چی چلو دا اللہ حبیبو میں لعن اللہ العقربا لا یدع نبیا ولا غیرہو ولا مسلیاً ولا غیره اللہ تخلرم حلاک و تباکی دے پیغمبرم نپریجی و پیغمبر نہ بغیر بلسوکن نپریجی مستون کے نپریجی مستون کی نہ بغیر بلسوک نپریجی مسئلہ میں عرض کو لدا چے امام الانبیاء تا دلاس دلان دے پتہ نہ لگی نو دے تاویزون بابا تا پزور قبر کی دے تاویز سنگا پتہ ہو لگی دا تو یہ تاور بات اور اغل استاد کور پتاخ کی سنگا دے تاویز پتہ ہو لگی دا زمائی ذات مندو طول بس دا قرآن و سنت نجالت ایمانم لوٹی او مالم لوٹی او دا ذلت پا منگو لی راغلے ذلت دا دیو جن راغلے چی قرآن و سنت تا زمائی ذات مندو منگو شاکرے که منگو تاسو دا غوارو چی دا عقائد دی ختم شی دا عقائد دی ختم شی نمونگ دا قرآن و سنت تعلیماتو تا کنی دا سی بتاو که نبکو ورہ دا سی خلق مشتا دی اخپل اشتر گو نمون پا علاقہ کشتا تاو دی علاقہ پا خواجب باران نکی دو کن باران نو یا خدا خلق خیرات میرات راتول کی مقبرہ کی دیکھ پوخ کی او سوگ دا قبرون گٹ راڑی نکویانو تے غرزائی دا قبرون دا اولیاؤ دا بزرگانو دا قبر دا شہیدانو دا قبر نگٹ راولی کولے غرزائی کلا نا کلا دا اللہ رحمت جوش گرا شی باران خوال اللہ کئی کنا نون پا اخپل اس طرق لیدل جا بے لنگون والی اس بیا گٹی چی مریس تیزی باران ترغی ادری گینا ما بابا شروع کرے دا سے مشتا گورے زما عزت مندو کت سما مسئلہ بیانے نتا تو یہ اولیاء و بزرگان نمانے زمون پا علاقہ و بزرگ و ولی رے مجھکل ابدا سے سخت قہت اور روڑر آگے وے بے العیاض باللہ سمع العیاض باللہ وے پا دی قبر والا گندگی واچھا ویش نتا پنیے نورے نتا قبر دا صفائی دا پر ہو بے رو رائی کرنا وے پا خبر ابدا کتا نیے نورے والے نتا قبر قبر دا صفائی سے انتظام ہو بکی دا عقائدو چکل قرآن و سنت زما عزت مندنو دا قائد نے راغلی قرآن پاک دا منزو تے اسم ستاو دی کلی کے سوچو کئی سمرہ الحمدللہ مزگزار دی سمرہ جیان دی سمرہ وہ جی نون کی دی نا قرآن تو دی لکی دی دا قرآن بارک با اللہ دا اللہ حبیب بوئی ما چی کم آیات لستے ما چی کم آیات لستے اغا آیات ماندہ و میدان دا محشر بئی دا ٹول امت بو ولادوی وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا الله حبيب يلا دامه امت چستا کتاب پریخ امام ابن کثیر چلو محدث او مفسر در دیات په تفسیر کی وای د قران پر خودل سی یو پر خودل دادی لکه کافر پریخ نی منی چې دا غنه حق کتاب ده نیو پر خودل دام دی چی تاپ ایمان دے خو تلاوت نکے ستا ستا پیمان دے خزان پن پوئے ستا پیمان دے خو سوچ و فکر پک نہ کے قرآن مستقل ہے تو سوچ و فکر بک اللہ و کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب دا قرآن دے دا خیر و برکت نڈک دے دسد پار راغلے چی سوچ و فکر بک کی کوئی سوچ و فکر بلا مانا کی اگنی استاد و اغبڑیر جڑل اور آغن امی اردری یودل لپنڈائی شیخ وی سخت جڑل دا سو جڑل کتاب ویچ رسڑی لکپلار امور مڑی بے پخل درس کی سبب ذکر کو وی گور سور کال اوسل جما د قرآن درس شروع کرے وی دا پنجاب پاوام کی یو امی ما تک نہ سوچ مان قرآن زکی بے خبر وا زمون شیخ نا غبوی وی کہ زمون دی مسلمانانو چې د اسلام دعوا کوي د قرآن پاک دمر عزت او احترام کو لک سمر دی اورور وی دا پنجاب پاوام کی یو امی ما تک نہ سوچ مان قرآن زکی خبر وا زمون شیخ ناغبوی کہ زمون دی مسلمانانو چی دے اسلام دعوی کئی دا قرآن پاک دمر عزت و احترام کو لکسم دے اورور دا دوست خط تے زمون مسئلہ بحل شی ور یاد و ساتے من دور بے انصاف ایو چی دی او پلار درور دی او عزیز او دا دوست دا خط عمرم قرآن تا منگا توجہ ندور کرے تاسو دی کورنو کی گو رئی سوک پلوان مباری میں چی خط راشی مکو کور کی سو پوئی روڑائی پزے پری جلوم بے گوری جلی خط کسی شہر تاسو کئی کا نکئی او کنو پوئی گی نو آغا با پردہ زنانا زر زر پڑو میرا پسر کے او گانڈیانو کر لرشی وی دوزوی خط میرا آغلے یرا وخرا بانے تیرے دو نا چسے چلے پکی لیکن دا چاہوئی چی دا دمر دیر شپارے قرآن اللہ را لے گرے چی دا دی کسی دی دیگے پہ خبر دینار سڑے منڈا وی ہر سڑے منڈا وی تیخت تکے حالان کو دی جمعہ کی من دی موضوع بانے الت خبروں کا چی یاد و ساتی زمائی عزت مندو دا اللہ دا قربت چی سمر قرآن پاک ذریعہ دا دمر بل اس شے نشتا دمر امام احمد بن حنبل رحم اللہ بارک رئیسو کرتا رب العالمین پا خوب کی لیدل ہر پیرہ بیتی تقوس کولو چی اللہ تا پس خوش آلے گی وی دخپل کتاب پا تلاوت دخپل کتاب پا تلاوت دا قرآن پاک سر زمائی عزت مندو چی موتاو تعلق جوڑ کو علامہ منجری ترغیب و ترہیب کی دا حدیث ذکر کرے دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما او ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہی کہ چرے وہ پیر ایمان نہ اور دل دا حدیث میں تے بیان ول ہو پیر میں نبی علیہ السلام نہ اور دل جدا اللہ حبیب وہی سلاست لا یہولہم الفزع الاکبر درے قسم کسان نی دا قیامت درز ہز گھبراہٹ بپینی لے دا گھبراہٹ رز دا کنا اللہ دی منو تا ستے پام نو مانو ساتھ او پدای به حساب کتاب امنی او دای با دمشق و دامبرو پدیرو ناسوی او مخلوق سره چی حساب کتابو شی دای با بی حساب وی کتاب وردن نشت یو پا کیا غا سڑے دے چی دا اللہ کتاب دا اللہ در ازاد پارلولی توی دے پا خبر وقت دا اللہ کتاب دا اللہ در ازاد پارلولی دا سنی لکا بازی زیونو کی کنا دا بازی ملیان پا مسئلہ پوی لکه ختم له خلق راولی کنه نو عزت به چو تنظیم کو دې چې سکور لذي تنظیم ته تیر نه دې سي پاره بند کړی دم حیران شي لکه ختم وو صاحب کرامت دې جو ټول ته خبر وا یو مله یو دلوي چون کې مسله مونږ چې ختم ولا کو نو د مړي په ختم خو خوراک نه روا دي نو نه د دس کیږي نه زمونږ کیږي نو دغه شان خیرات ته مو خوړو مخ مونږ له ذخیر ملاو چې مونږ هم ګناګار نشو نو دا ګوره تا که په یوه متخم مولاده مرای نه نیسی کنه زمون دی مقتدیان او دی عوام دا طریقہ جو رکھے جو ملال اب دی لار خائی تو گئی پا خبر بات آو یوزے کی جزاک پولا یوزے کی وی دا زمون دا عوام دا سی کنا دی خپل منز کی او بل پسی موز نکی جکل امام نیمش سل کسان بای خوزان لبا موز کئی او چوئی داولی وی یار دار چا عزت کولے نو شنو مزمون دی استاز آگئی دا سی دینو ای دا دی وی جی دار چا بیزتی کولے نو شنو دا یو امام دیر دے تو گئی پا خبر بات دا یو امام دیر جی دی بیزتی بکو امام اغه امامي چې مقتديان ولا چل خاينو الغه اغه خلق مسله وي دغه ته خبر وای اغه خلق مسله وي چې دای بخپل امام ته ترتیب او چل خای اعلان کړه خبره په شریعت کې زمای عزت مند غلطه ده چې موږ وتا سود الله دی کتاب تکینو نو یو اغه سړی دی چې دای به حساب به کتاب جنت تزیج را الله کتاب لست دا الله رب العزت کتاب لست دا الله دی کتاب زمای عزت مند کدا غواړي چې الله سره تعلق دی جوړ شي او دا اللہ دا حبیب محبت تزرو کے راشی نو صحیح معنو کی دا حق پرست علماء نو قرآن با ترجمہ دکے او کم از کم گورا ټول کارونه کوي زمیدار نوکرو والا اکثر زمیدا عالمان غریبانان ماسختن کې درس کوي او بیا هم سوره کوي مشورې سره کوي که تشلمن ټکول کې ناشته شي او نیمه ګنټه کې ناشته شي او کته په 24 ګنټو کې نیمه ګنټه قرآن ته نشي ورکولې نو بیا سبب دې الله سره معاملې ډېر خطرناک دي انا مسله وګوره د قبر کی کامیابی د قران د وجه نه وي مشکاه شریف کی عذاب القبر او د سوال جواب باره کی حدیث راغله وای درې قسمه کسان دی قبر لذی مؤمنان مسلمانان منافقان او دارنګ کافر او د هر چا جواب هم په احادیثو کې مختلف راغله وای یو مؤمن ته نکیر او منکر قبر کی راشي نو پدبه نه هیبت راشي پدبه نه هیبت راشي ځکه نکیر او منکر پډېر هیبتناک شکل کی راځي مرعاب نمشکا شریف یو شرح داغی ویلی چه نکیر و منکر دا سی حال کرا دی چه تک تور شکلی او دا غاخون دا سی لولوی وی او دا شنب دا کتنی کت راخ کشی دا برنی سر لرسید لی ویخت دمر دمروی چه دا سی دی خپو کی راخ کش او نکون اوسپنوی لیکن دا سی حیبت کم پا مسلمان حیبت رانش او چسی تپوس کئی دیو لجواب ورکئی نو یا نکیر و منکر دی مسلمان مومن میت توئی چې پتا خو نه زمونږ hebat راغې او چې مونږ کم تفوس کوو بس تاسو تړلې جواب پروت دی داولې نا بدانو چې ما موزیا روجا یا زکات یا جهاد یا نور کړه جواب سور کوي وای قرات کتاب الله و امنت به دا ما باندې چې تاسو hebat ناراضي سوال جواب کې غلطي غمنا ما دنیا کې د الله کتاب لسته او ما په ایمان راوړ او ما تصدیق کړو مچ ته ولرانی دي کې ان قبر کې دیوالو هیڅ مال نشته کوم دی لسته هغه په خبره وانه آ بوي ما لسته او ما په ایمان راوړ متا ستول ناس خلق وعده کوي چې د الله کتاب بس د کوي کنه هغه په خبره وانه اگر یو ځای لمغه چابوتری کو هاتلا داسې تقریبا چې زمون په علاقو کې ګوره زمون کلی کې یو کس نه پنځیر کې اوسېدو پنځیر کله ده خلکو بوله مذهب وي کنه نا غریبانه سره تکلیف راغله او ناغه ما سره به تسبیحات دا باز زاړو مليان به پیجنې هلته جامع مسجد کې یو بزرګ مولا او بوډا مالې ته به تسبیحات نه ښکاره کې دا قران الله چاله را لېګله تسبیح مړې هو قران ته وکینه هغه الحمدلله نن سو پیری ختم کړي دا خبره ومنله تاسو هم کنه ان نه منله دی په لور ګورئ نو ان شاء الله چې کال راځي قران به ختم کړي او دا یاد ساتي چې ختم منکو مدا مسله علما او ذکر کړي حدیث کې راغلي علامه البانی یو کتاب لیکل کتاب الجنائز نای کله حدیث ذکر کړي چې په کم مسلمان دا الله پتا بيداري کې مرګ راغ نه د تر شهادت مرتبه ملاوي قران شورو دے شورو دے مرګ راغ نو الله به شهادت مرتبه درکړي مفتی شفیع رحمت الله علیه یو ډیر لوی عالم پرشه هغه د قران تفسیر لیکل معارف القران ملا پینزل لسپاری چی پورا کڑی نو بیمار شے وی دا سی بیمار سم چی مرگ نو پستر گولی دو او زلکی دا افسوس راتلو چی دا قرآن دا تفسیر دا نمگڑ پاتش وی بیا یو خیال زلکی راغے خبری لسو چکی دا اولیاء و بزرگان و عجیب خبر آئی وی بیا می پدی زلکی تسلی ملاو شوا چی مقصد دا قرآن تفسیر ختمون نوی مقصد دا دے چی خپل زندگی دا قرآن پا خدمت کی ختمون مقصد دے قرآن تفسیر نسو ختم ولیش وی مقصد دا قرآن تفسیر ختمون نوے بلکہ مقصد دا دے چی دا قرآن خدمت سڑے کئی اور زندگی ختمش وی نہیں پخبر ہوئی آبا سورا مبارک زندگی چی دا قرآن پا خدمت کی سڑی بانے سرش دا قرآن پاک پا خدمت کی پا سڑی بانے زمائی ذتمند و مرگ راش اللہ دا منتاسو طول لطوفید را درس کے بکیے نہیں کنا قرآن کی گور زنانو لترغیب ورکی چی قرآن طرف کا متوجی شی دا غلط قائد و رسومات مری شی دا مدارس دینیو دا علماء حقو دا دی تائید پا منگو تاسو فرض و لازم دا داو کئی بعض خلق پراپیگنڈی کئی دیگه پا خبر آبا بعض خلق پراپیگنڈی کئی دروغ جوڑی کم از کم ایمانی و دا اسلام تقاضا دادا چی او حق پرست علماء پسی چا پراپیگنڈ ہوکا متراشا تا پوستی ہوکا مکه یقینا هغه داسې وی چې د غشې نه منی او قران او سنت کې نو دشمنیو کا ځکه دا دشمنی کول لور سره عبادت ته او کنه تعالی چاو پلانی مولا چې پلانې هو به دینه ده او تو ارزه نه او چې به دینه ده نو دا د بن صفای خبره ده تاسو د نبی علیہ السلام بارک یو مشکا شریف کی حدیث راځي لارو کوسو کې به مشرکان ناس تو د حج په موسم کې او وی بدل ته غره لیوانی نه چور ولا نشي نبی علیہ السلام بیا ده نو صحابي وای ما بلی ونی د مول په جاهلیت کې ما په دینیت نه راغله چې د حضور صلی الله علیه وسلم د الفاظو نه متاثر شي او بیان نه اپ دین اترغه چې په دمه چون چې دې شي لا یاد بالله علی ونه سمش نبی علیہ السلام بیان واره رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان واره د نبی علیہ السلام توي اعد علی هذه الكلمات بیا وایا رسول الله بیا وایا وی زما دې الله په ذات قسم ما خبر اور دلی د دنیا د بادشاہانو ما خدا سے کلام نه اوري درې زر زر الله کلمه وایا اعلان کرا غلی و جلالی و نیده زب دمو مولی و انتوب نا دا خبری و پخان شورو دا خبری سی دا پخان دا پراپیگنڈ پس دا چامز ہے دا قرآن و دا سنت او صحیح مسلک الحمدللہ منگا تابداری دا غمرا چی علماء پس کمی پراپیگنڈ کی نو کم از کم را گئی چی سوک کئی نو دا آغی سکوئی دا آغی پختن کوئی تپو سکوئی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علی و اصحاب اجمعین. مولانا صاحب څنګه مخ کی ہوئی کنا د ختم قران په اخر کې دعاګانې قبلې د مدرسې د پاره مو کوي، د علماو د پاره مو کوي، ځان د پاره مو کوي، جنات ټول مدارس دینیا دا په حفاظت کې وساتي، تمام امت مسلمه د شرونو فسادونو نه پام نامان وساتي، د قران د خدمت الله موږ له توفیق راکړي، د قران صحیح علم او عمل موږ تاسو ته نصیب کړي. عزت مند ورونو د پروګرام